was told kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. En er mag al gedanst worden, hoor. Feel the urge of the wind, knowing and wondering why. Vanavond vanaf 19:30 disco. Ook voor de mannen. Ja, vooral jij, ja. Half negen. Ja, 9:30. All night. Nog één laatste dansnummertje en dan zien we zometeen onze nieuwe artiest. Zij is alles aan het klaarzetten. En doe de voeten even lekker van de vloer. We gaan lekker swingen. Even getest worden hoor, dames en heren. Dans gewoon door. Doe alsof er niks aan de hand is. Beweeg je voeten en beweeg je heupen lekker zo heen en weer. Laat de muziek lekker door je heen gaan. Handen omhoog. Even lekker uitstrekken de ene kant op en de andere kant. Heerlijk. Wij dansen de tijd wel even vol, toch? We hebben alle tijd. Het duurt nog wel even, dus we blijven gewoon dansen. Blijf lekker bewegen. We hebben geen haast. Ja, we zetten hem nog een keer op repeat. Hij komt gewoon het volgende kerstnummertje. Komt-ie. Ja. Hey, freak out mensen. Laat je heupen lekker heen en weer gaan. En lekker dansen. Woe! Er is een bril gevonden en die ligt bij de gevonden voorwerpen. De eerlijke zoeker mag hem komen halen. Ja, en blijf lekker dansen. Ja. We hebben geen haast, want we zijn hier allemaal op het Open Huis 2025. Allemaal van harte welkom. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ah, je mag ook meezingen. Ah. Nog een gevonden voorwerp. Beide gevonden voorwerpen. Al lekker gedanst. Wat goed. Wat zijn jullie al lekker in de swing vandaag. Zeg hé. Geweldig. Ja, blijf vooral doorbewegen. Freak out. dans lekker door hoor. Trek je niks aan van de soundcheck. Wij blijven lekker bewegen. En intussen ga ik jullie vertellen dat je je kan laten healen. Hier, aan de linkerkant. Je kan knutselen, plakken, knippen en vele leuke dingen maken met je handen. Er zijn kerstkapsels. En ga lekker door met dansen. Ja, heel goed. Die heupen. Je kan naar de versiering en je kan je laten versieren. En er zijn twee mensen bij de ijskoolkar. De Domini-ijs. Ga daar een ijsje halen. Heerlijk ijs. We hebben dammen en schaken met grootmeesters. Zet je hersenen aan en denk na. Als je geen zin in dansen hebt. Portret tekenen hiervoor. En vanavond om 8 uur is het uur van de amateur. Lekker dansen. De gevonden voorwerpen worden daar verzameld. Achter